حالات اور وقت کی ستم ظریفی کہ شیزر، مارن، سیدہ اور جلیش کی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب سلطان دمشق میں داخل ہوا تو ایک بار پھر بیمار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نقاہت کمزوری اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی اور سلطان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہر کوئی یہی اندازہ لگانے لگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس مایوس کن حالت میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اور عمرہ کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ جب سب لوگ آ گئے تب ایک افسردہ سی نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی، پھر نحیف سی آواز دی۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، عزیزان دیرینہ، اگر میں اپنی بیماری اور علالت کو دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ ہے کہ اس بیماری سے شاید میں جان بھر نہ ہو سکوں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہی کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔ جو میں وصیت کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گی، تو یاد رکھنا باہمی خون ریزی اور چپ خلش سے بچے رہو گی، اور اگر اس سے رو گردانی کرو گی تو پھر مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نصرت الدین کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیماری کے دوران نصرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ میری چند روزہ بیماری کے دوران ہی وہ بری طرح مجددین سے الجھ پڑا، حالانکہ مجددین قلعے دار تھا، میں قلعے کے اندر موجود تھا۔ قلعے دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی پر مجددین سے الجھا بھی۔ میری زندگی میں ہی اس کی یہ حالت ہے، تو میرے بعد نہ جانے وہ اسے بھی کس قدر ہولناک ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو واپس لیتا ہوں۔ میرے عزیز رفیقوں، زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے۔ ایک روز سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن ایک حکمران کو صرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجوں میں تحلیل شفق رنگوں جیسی آسائشوں بھری زندگی بسر کر رہے ہوں۔ ایک حکمران کو اپنے ماتحت ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینا ہوتی ہے جو خزاں کے شفاف آسمان تلے سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کا بھی خیر خواہ اور پاسبان ہونا چاہیے جو خزاں راتوں کے خوش پتوں کے ڈھیر جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک حکمران کو رزم و بزم ہی میں معظم نہیں ہونا چاہیے، اسے اخلاق و پاکیزگی میں جمال و خیر کا معدن بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حکمران کو صرف مال و دولت کو ہی اپنے شوق کا قبلہ نہیں بنا کر رکھنا چاہیے، خداوند قدوس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے صبر و رضا کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اختلاط اور ملنسار اور مستقیم مزاج ساتھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین ان اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کا تعلق ہے تو وہ وقت کے احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے بے خودی اور بیداری سنگریزوں اور خزینے جواہر کبیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ وفا پرستوں، خیر کے موتیوں اور ماضی کی عظمت و ستوت کا پاسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنی پہلی وصیت میں جو میں نے نصرت الدین کے حق میں کی تھی منسوخ کرتے ہوئے تم دونوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اب تم لوگ نصرت الدین کے بجائے میرے دوسرے بھائی قطب الدین کے ہاتھ میں بیعت کرو گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے کاموں کو وطن و دین کی فلاح کے لیے آگے بڑھاتا رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی جب خاموش ہوا تو مجددین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، اس موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑی شفقت سے اس نے مجددین ابو بکر بن الدائیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الدائیہ، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تمہیں اجازت طلب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اور شیرکوہ کی میرے ہاں وہ عزت وہ مقام ہے کہ تم جب اور جس وقت چاہو میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر مجددین نے کچھ سوچا، پھر फिर वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, हम इस वक्त दमिश्क में बैठे हुए हैं जबकि नुसरतुद्दीन हलब में मौजूद है, और हलब में एक खासा बड़ा लश्कर भी है जो उसके तहत काम कर रहा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि हीरान शहर में उसके बहुत से हमलावर हैं जिन्हें वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अपनी पहली वसीयत को मनसूख करते हुए नई वसीयत कुतुबुद्दीन के हक में करते हैं तो एक बार इसका शदीद रद्द अमल जरूर होगा। आप नुसरतुद्दीन को मुझसे बेहतर जानते हैं इसलिए कि वो आपका भाई है, आपके साथ रहा है, लेकिन मैं और नुसरतुद्दीन भी एक अरसे से मिलते जुलते रहे हैं, मैं भी उसके मिजाज से खासा वाकिफ हूं। सुल्तान मोहतरम, अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि वो एक इंतकाम लेने वाला मिजाज रखता है। मेरा दिल कहता है कि जब उसे ये खबर होगी कि उसके हक में आपने जो वसीयत की थी वो मनसूख कर दी गई है तो वो बगावत पर आमादा हो जाएगा, लिहाजा इस नई वसीयत को आम करने से पहले हमें उसकी मुमकिन बगावत को सामने रखते हुए अपने असबाब की तकमील भी करना चाहिए। जब तक मुजद्दीन बोलता रहा सुल्तान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। जब वो खामोश हुआ तो सुल्तान ने असदुद्दीन शेरको की तरफ देखा और कहने लगा, शेरको, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? शेरको ने मुस्कुराते हुए पहले मुजद्दीन की तरफ देखा, फिर सुल्तान को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ मेरे अजीज मुजद्दीन ने कहा है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। नुसरतुद्दीन वाकई मुंतकिमुल मिजाज शख्स है, छोटी छोटी बात पर बरहमी का इजहार करता है, और अगर उसके किसी काम पर तनकीद की जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, उसके खिलाफ सख्त और घिनौनी किस्म के रद्द अमल का इजहार करता है। लिहाजा मुजद्दीन की तरह मैं भी इन खदशात का इजहार करूंगा कि जब नई वसीयत का उसे इल्म होगा तो वो बगावत और सरकशी जरूर खड़ी करेगा। सुल्तान कुछ देर तक खामोश रहकर सोचता रहा, फिर बारी बारी मुजद्दीन और शेरकोह की तरफ देखकर वो कह रहा था, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम दोनों के कहने का यह मकसद है कि वसीयत बदलने के बाद रद्द अमल का इजहार नुसरतुद्दीन करेगा ही, उससे निमटने के लिए हम कोई सलाहियत नहीं रखते? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इन अल्फाज पर मुजद्दीन तड़प कर बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, ये बात नहीं, ना ही मेरे कहने का ये मकसद था। जो वसीयत आप कर रहे हैं इससे हम पूरी तरह मुत्तफिक हैं। कहने का मकसद ये था कि इस वसीयत को आम करने के साथ साथ हमें नुसरतुद्दीन के रद्द अमल का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सुल्तान ने फिर कुछ सोचा, फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, अगर ये बात है तो पहली वसीयत को मनसूख करके दूसरी वसीयत की आम मुनादी करा दूं। मैं शेरकोह और मुजद्दीन तुम दोनों के जिम्मे ये काम लगाता हूं कि अगर नुसरतुद्दीन रद्द अमल के तौर पर सरकशी का इजहार करता है तो उसे कुचल कर रख दो। अगर मेरे इस जहां से गुजर जाने के बाद वो सरकशी पर आमदा होता है तब भी मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं कि मेरे बाद कुतुबुद्दीन का साथ देना। नुसरतुद्दीन को हर सूरत में, ख्वाह उस पर जबर क्यों ना करना पड़े, कुतुबुद्दीन का मुतीओ फरमा बरदार रखना, और अगर मेरे खुदा ने मुझे इस अलालत से सेहत दे दी तो मैं रोनुमा होने वाले हालात से खुद ही निमट लूंगा। हालात की सितम जरीफी के जहां सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सारे सालारों और उमरा ने सुल्तान के खिलाफ उसके भाई नुसरतुद्दीन से साजबाज करनी शुरू कर दी थी, दमिश्क में उन उमरा में दमिश्क का किलेदार अजीजुद्दीन, दमिश्क का अहम शख्स अमीनुद्दीन बिन अबुल कासिम, सादुद्दीन उस्मान और हजब मोहम्मद बिन जाफरी नुमायां थे। ये लोग दरपर्दा और खुफिया कुतुबुद्दीन के बजाय नुसरतुद्दीन के हक में काम कर रहे थे। सुल्तान की तरफ से यह फैसला होने के बाद जब सारे सालार उठकर चले गए तब दमिश्क के इन सरकर्दा लोगों ने एक कासिद को हलब की तरफ भिजवा दिया और सूरत हाल से नुसरतुद्दीन को आगाह कर दिया। उसे तरगीब दी कि सुल्तान नूरुद्दीन कुछ दिन का मेहमान है, लिहाजा वो उसके बाद उसका वारिस बनने का एहतमाम करे। जो पैगाम दमिश्क के उन लोगों ने नुसरतुद्दीन की तरफ भिजवाया था, खुशकिस्मती से वो पैगाम हलब ही के ऐसे लोगों के हाथ चढ़ गया जो सुल्तान के खैरख्वाह और फरमाबरदार थे। उन्होंने उस कासिद की तलाशी ली और जो पैगाम सरदारों ने नुसरतुद्दीन के पास भिजवाया था वो उससे बरामद करने के बाद दमिश्क में सुल्तान के पास भिजवा दिया। ये सूरत हाल जानकर सुल्तान को बेहद दुख हुआ और सदमा हुआ। ताहम उसने शेरकोह और मुजद्दीन और शेरकोह के भाई नजमुद्दीन अय्यूब को इन साजिशी अनासिर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सुल्तान के इस हुक्म पर फौरी कार्रवाई की गई। उन साजिशी उमरा में से सादुद्दीन उस्मान तो कहीं भाग कर छुप गया था, बाकी साजिशी उमरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया। जब ये लोग सुल्तान के सामने पेश हुए اور سلطان نے ان سے باز پرس کی، تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے، اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجے کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہذا اس نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عمرہ کو معاف کر دیا، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کہ جو پیغام ان عمرہ نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا، اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھا، کچھ اس کے خیرخواہ حیران شہر میں تھے، سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وصیت بدلنے کے بعد سلطان کے کہنے پر کچھ قاصد موصل کی طرف روانہ کیے گئے۔ سلطان کے بھائی قطب الدین کو بھی دمشق میں طلب کر لیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب نصرت الدین کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس کی راہ روکنے کے لیے شیرکوہ اور مجددین کو روانہ کیا، اور خوشبختی کی بات یہ کہ سلطان کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ شفا یاب بھی ہونے لگا۔ شیرکوہ اور مجددین ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے دمشق سے نکلے اور انہوں نے حلب کا رخ کیا۔ نصرت الدین ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ اس سے نمٹنے کے لیے شیرکوہ اور مجددین بڑی تیزی سے اس کا رخ کر رہے ہیں، لہذا اس نے ان دونوں سے مقابلہ کرنا پسند نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرکوہ اور مجددین اسے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لہذا وہ ٹکرائے بغیر واپس ہو لیا۔ جو لشکر اس کی کمانداری میں تھا وہ اسے لے کر حیران شہر کی طرف چلا گیا۔ اس دوران حالات کی مزید ستم ظریفی نے سر اٹھایا۔ صلیبی قوتوں کو سلطان کی بیماری اور اس کے بھائی نصرت الدین کی سرکشی کا علم ہو گیا، لہذا انہوں نے بھی جگہ جگہ سے سر اٹھایا۔ پہلے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے یہ خبر فرانس کے بادشاہ کو بھیجوائی۔ فرانس کے بادشاہ نے ایک خاصا بڑا لشکر قسطنطنیہ روانہ کر دیا اور یہ وصیت کی کہ قسطنطنیہ سے بھی ایک لشکر نکلے۔ اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر تیار ہو کر سلطان نور الدین زنگی کی مملکت پر حملہ آور ہو جائے۔ سلطان نے جس قدر شہر اور علاقے صلیبیوں سے چھینے تھے وہ سب واپس لے لیے جائیں اور مسلمانوں کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کا یہ متحدہ لشکر مسلمانوں سے قوت آزمائی کے لیے اپنی پہلی مہم کے طور پر حمص اور حماد شہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن ان صلیبیوں کی بدقسمتی اور اس وقت تک سلطان نور الدین زنگی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ سلطان کا دوسرا بھائی قطب الدین زنگی اپنے وزیر جمال الدین کے ہمراہ سلطان کے بلاوے پر فوراً موصل سے دمشق پہنچا تھا۔ اس نے چند دن سلطان کے پاس رہ کر سلطان کی عیادت کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سلطان اب بالکل تندرست ہے، تب اس نے سلطان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے اسے بیش بہا قلت اور انعامات سے نوازا، اور اس طرح سلطان سے اجازت لے کر قطب الدین واپس موصل چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے اب دو بڑی مہمات تھیں، ایک اس کا باغی اور ایمان فروش بھائی نصرت الدین جو حیران شہر میں ایک بہت بڑا لشکر لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا اور اپنی عسکری قوت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا، اسے بھی بڑا خطرہ قسطنطنیہ اور فرانس کا متحدہ لشکر تھا جو حمص شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا تھا، اور دونوں مملکتوں نے ہراول لشکر مسلمان علاقوں پر یلغار اور ترک تاز کرنا شروع کر چکے تھے۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے نصرت الدین کی مہم کو التوا میں ڈالا۔ پہلے حمص کی طرف آنے والے فرانسیسی اور قسطنطنیہ سے عساکر سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بڑی تیزی سے سلطان نے کوچ کیا۔ وہ لشکر جو ہمیشہ شیرکوہ اور مجددین کی سرکردگی میں کام کرتا تھا، اسے اس نے شیرکوہ اور مجددین کی سرکردگی میں ہراول کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا، تاکہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی لشکر کے ہراول دستے جو مسلمان علاقوں پر ترک تاز شروع کر چکے ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ خود سلطان بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں فرانس اور قسطنطنیہ کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دونوں مملکتوں کے عساکر اور لشکر جو ہراول کے طور پر کام کر رہے تھے وہ بڑی بے فکری سے اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ انہوں نے گاہی گاہی مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہی، بیماری کی حالت میں خود تو جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ اس کے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے نمٹ سکیں گے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ سلطان اپنی علالت سے ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اب آندھی اور طوفان کی طرح ان کے مقابل آئے گا۔ جس وقت حمص شہر کے نواح میں قسطنطنیہ اور فرانسیسی عساکر لوٹ مار کا بازار گرم کر رہی تھی اور انہی کی سمت شیر کوہ اور مجددین بڑھ رہی تھی، تب راستے میں سلطان نور الدین زنگی کے مخبروں اور وقائع نگاروں نے انہیں خبر دے دی کہ دو مختلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں، ایک گروہ قسطنطنیہ کا ہے، دوسرا گروہ فرانسیسی لشکریوں پر مشتمل ہے۔ اس جگہ شیر کوہ نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجددین میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے مجددین بول پڑا، محترم شیر کو، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ آپ کے پاس، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، ایک حصہ قسطنطنیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو اور دوسرا فرانسیسی ہراول پر ٹوٹ پڑے، یہ میرا اندازہ ہے، اگر میں نے غلط کہا ہی تو جو بات آپ کہنا چاہیں وہ کہیں۔ شیر کو مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجددین میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، کہو تم کن کا انتخاب کرتے ہو؟ جواب میں مجددین بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، شیر کو میرے بھائی، تم ایسا کرو، قسطنطنیہ والوں سے نمٹو، فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو مخبر ان محل وقوع سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں ان میں سے دو آپ میرے حوالے کر دیں، باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کوہ نے قسطنطنیہ کے ہراول لشکر کی طرف کوچ کیا تھا، جبکہ مجددین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے ہراول دستے جو بڑی بے فکری سے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کے بازار گرم کر رہی تھی، شیر کوہ اچانک اس طرح ان پر وارد ہوا تھا جس طرح قرن ہا قرن سے رکے انگڑائیاں لیتی آتش فشاں اور بد دماغوں کے غضبناک گروہ کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کا سکھ چین، روح کا صبر و تحمل، استراب و اتاب اور بدبختوں کی آہوں میں تبدیل کر دینے والے بغض و عداوت اور غیظ و غضب کی قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لمحوں کے اندر شیر کوہ نے ان کی حالت ننگ و بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی بدنصیبی جیسی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ یہاں تک قسطنطنیہ کی وہ ہراول دستے شیر کوہ سے شکست کھا کر حمص کی نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگی۔ دوسری جانب مجددین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے انقلاب کے بھور، ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں اور انحطاط و زوال طاری کر دینے والے جھکڑوں کی طرح آیا تھا۔ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اور اس کے لشکریوں نے منڈلاتے خطرناک سایوں اور زندگی کے اسرار سے بھرپور جذبوں میں سمندروں کے شور، ہواؤں کے خروش کی طرح تکبیریں بلند کیں، پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجددین فرانسیسیوں پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا تھا جیسے آخر شب کی سسکتی تنہائیوں میں قہرمانی بے قراری اچانک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے انہیں قضا، جنگل کی دھاڑ کی آہوں اور بے حسی کا تلسم پھیلاتے بغلوں کے محیب جھکڑوں نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ مجددین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سیال آگ کی صورت میں موجود جیسے بھور جلوہ در جلوہ بجلی کی کڑک اور طوفانوں کے زور کی طرح فرانسیسیوں کے لشکر کے اندر گھستا چلا گیا تھا اور پھر اس نے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی اسی طرح مجددین کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت فرانسیسی بھاگ رہے تھے اسی وقت ایک طرف سے قسطنطنیہ کے اساگیر بھی شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئے، دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ اس طرح مجددین اور اسد الدین شیر کو بھی دونوں اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ اور فرانسیسیوں کے متحدہ شکست اٹھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب حمص کے نواح تک جاری رہا۔ شکست خوردہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی اپنے اس لشکر میں چلے گئے جس نے حمص کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ شیر کوہ اور مجددین سلطان نور الدین زنگی سے جا ملے۔ صلیبیوں نے گو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حمص شہر کے باہر پڑاؤ کر لیا تھا اور اس لشکر میں قسطنطنیہ اور فرانس کے بڑے بڑے جنگجو اور تلوار کے دھنی سورما شامل تھے، لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کے دوران دو انکشافات اس کی بددلی کا باعث بن گئے تھے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کے صلیبی متحدہ ہو کر سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر چڑھ دوڑے تھے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہے اور سخت علیل ہے اور اس کے بچنے کی انہیں کوئی امید نہیں۔ پھر جب ان کو یہ خبر ملی کہ سلطان کے بھائی نصرت الدین نے سلطان کے خلاف بغاوت بلند کر دیا ہے، تب انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں ترک تاز ہونے کے لیے ایک اور شہر مل گئی تھی۔ لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ سلطان صحت یاب ہو چکا ہے اور بنفس نفیس اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، تب ان کی بددلی کی یہ پہلی وجہ تھی۔ ان کے دل چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہراول لشکریوں کے طور پر مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کرنے کے لیے عساکر بھیجے تھے، ان میں سے ایک کو مجددین نے اور دوسرے کو شیرگوہ نے بدترین شکست دی تھی، اور دونوں عساکر کے شکست خوردہ عناصر اب پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں ہراول لشکریوں کی شیرگوہ اور مجددین کے ہاتھوں شکست بھی صلیبیوں کے لشکر میں بدتری کا باعث ہوئی تھی۔ ان میں دو عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے صلیبیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے سلطان سے جنگ کی طرح ڈالی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کا ماضی ان کے سامنے تھا۔ صلیبی لشکر کو ایک طرح سے سلطان نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے انتہا درجے کی خطرناک اور تشویشناک تھی۔ لہذا قسطنطنیہ کے بادشاہ مینول نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کا ہمارا مقصد آپ سے جنگ و جدل کرنا نہیں ہے، نہ آپ کے علاقوں میں یلغار کرنا ہے، بلکہ ادھر آنے کا ہمارا اصل مقصد ان نصرانی قیدیوں کو چھڑانا ہے جو آپ کی قید میں ہیں۔ مینول نے سلطان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر سلطان ان قیدیوں کو جو اس وقت مسلمانوں کی اسیری میں ہیں سلطان آزاد کر دے تو نہ صرف یہ کہ سلطان کی ان پر مہربانی ہوگی بلکہ وہ قیدیوں کے عوض مناسب رقم بطور فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سلطان نے یہاں بھی بڑی فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے مینول کے اس التماس کو قبول کر لیا اور فدیہ کی رقم جو طے ہوئی تھی ان سے لے کر مختلف جنگوں میں اسیر ہونے والے نصرانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس فراغ دلانہ اور رحم دلانہ اقدام سے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کئی بار سلطان کا شکر ادا کیا۔ اس کے علاوہ سلطان کے لیے اس نے طرح طرح کے قیمتی پارچہ جات، جواہرات، انتہائی قیمتی خیمہ اور کچھ گھوڑے تحائف کی صورت میں بھیجے۔ اس طرح شرمندگی اٹھاتے ہوئے قسطنطنیہ اور فرانس کا وہ متحدہ لشکر ٹوٹ گیا۔ صلیبیوں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اب سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ حیران کا رخ کیا جہاں نصرت الدین علم بغاوت کھڑا کیے ہوئے تھا۔ نصرت الدین کو جب یہ خبر ہوئی کہ شیرگوہ اور مجددین کے علاوہ سلطان خود اس لشکر میں شامل ہے جو اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنی شکست، اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ ساتھ ہی ہیران شہر کو اپنے بھائی قطب الدین کے بیٹے زین الدین کی کمانداری میں دے دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے جب دیکھا کہ قسطنطنیہ اور فرانس کا ایک لشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے حمص کے نواح میں ہے، ساتھ ہی جب یہ بھی خبریں اس کو ملی کہ نصرت الدین بھی بغاوت کھڑی کر چکا ہے، تب اس نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور دمشق فتح کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو یقین ہو چکا تھا کہ بیک وقت سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالار قسطنطنیہ فرانس اور نصرت الدین کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا اس موقع پر اگر وہ بھی حرکت میں آئے تو دمشق فتح کر کے اپنے لیے بے بہا فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بالڈوین کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف کوچ کر رہا تھا نصرت الدین کو بھی زیر کیا جا چکا تھا۔ لہذا سلطان نے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین سے نمٹنے کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر شیرگوہ اور مجددین کو دے کر اس کی طرف روانہ کیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی سرحد پر پہنچ کر پڑاؤ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے وہاں رات ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد دور تک یلغار کرتا چلا جائے گا۔ اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح دمشق شہر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ دمشق شہر پر قبضہ کر لے تو پھر آہستہ آہستہ جست و خیز کرتے ہوئے نور الدین کی سلطنت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب شیرگوہ اور مجددین بھی بڑی برق رفتاری سے بالڈوین اور اس کے لشکر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے کچھ بعد جبکہ چاروں طرف خاموشی تھی ہر سو ہو کا عالم تھا، کائنات کی ہر شے نیند سے لپٹ چکی تھی۔ شیرکوہ اور مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بالڈوین کے لشکر سے چند فرسنگ کے فاصلے پر موجود تھا۔ وہاں مجددین نے اسد الدین شیرکوہ کو مخاطب کیا، شیرکوہ میرے بھائی، بالڈوین سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میرے خیال میں ہم اس پر عمل کریں تو اس بالڈوین کو بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے مخبر ہمیں ان کے محل وقوع سے آگاہ کر چکے ہیں اور وہ اس وقت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر حزب سابق اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک تمہارے پاس رہی، ایک میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں یا تم دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر بالڈوین سے ٹکرائے، مگر یہ ٹکراؤ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہونا چاہیے، اور جب بالڈوین کا سارا لشکر سمٹ کر مجھ پر یا تم پر حملہ آور ہو جائے تو بعد میں تم یا میں اس کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی بدقسمتی اور ان کے شکست کے در کھول سکتے ہیں۔ مجددین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شیر کو بول اٹھا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور پہلے میں حملہ آور ہوں گا۔ یہاں سے ہم دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، میں سیدھا آگے بڑھ کر سورج غروب ہونے کی تھوڑی دیر پہلے، جبکہ فضاؤں میں روشنی پھیلنی شروع ہو جائے گی، بالڈوین کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے پاس جب تم دیکھو گے کہ ان کا پورا لشکر سمٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا، بالڈوین اور اس کے لشکری زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹہر نہیں سکیں گے، شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھاگنے والی پیاسی بھیڑوں کی طرح بھاگ اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب سے چکر کاٹتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ بالڈوین کا لشکر جس وقت نیند سے بیدار ہو رہا تھا اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا، شیر کو ان پر طوفان برق اور سامان مرگ اور سائقہ بدوش شدتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے شیرکوہ اور ان کے لشکر قرن اور نرسنگوں کی محیب آوازوں اور زبد کی ساری فصلیں توڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث وہ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالڈوین کے لشکر میں گھسنے لگے تھے۔ اسد الدین شیرکوہ کے اس حملے سے بالڈوین نے فوراً اپنے لشکر کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر اس کا پورا لشکر موجے مارنے کی طرح شیرکوہ کی طرف امٹتا تھا، تاکہ ایک دم متحدہ طور پر بالڈوین کا لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ عین اسی لمحے بالڈوین کے لشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی۔ مجددین ان کی پشت کی طرف سے زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر اجاڑتے راتوں کی تنہائیوں میں قیامت اور اندھیرے کے تلاتم میں استبداد کے ہجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حملے کی شدت اور کربناکی ایسی تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑے اڑانے اور رزمگاہ کے بدن میں خنجر چلانے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفان و ابتدا کے آہنگ پیچ کھاتے ہوئے دھوئیں کی ناگوں کی طرح بالڈوین کے لشکر میں گھستا چلا گیا تھا۔ اس کے حملوں میں چڑھتے دریا کی کھولتی موجوں جیسی روانی اور تیزی تھی، اور بڑی تیزی سے اس نے بالڈوین کے لشکر کی حالت ساحلوں پر چیختی پاگل ہواؤں اور محب شب کے حالات جیسی کرنی شروع کر دی تھی۔ پشت کی جانب سے اس کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالڈوین کے لشکر میں تلواریں اور ڈھالیں، نیزے اور برچھے مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ یوں یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو شیرکوہ اور مجددین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ناکام و نامراد یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالڈوین کی موت کے بعد کسی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی سلطنت میں اس وقت بالڈوین کے مرنے کی وجہ سے انتشار و افراتفری کا عالم بربا ہے، اس موقع پر اگر آپ اپنی پوری طاقت اور قوت سے یروشلم پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو کوئی بھی نصرانی طاقت آپ کے یروشلم کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان کو فی الفور وقت ضائع کیے بغیر یروشلم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ گو اس وقت یروشلم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا، لیکن رحم دل اور عالی ظرف سلطان نے ایسا مشورہ دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بالڈوین اپنی نصرانی رعایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اور اچھا بادشاہ تھا۔ نصرانی اس وقت اس کے مرنے کا سوگ اور غم منا رہے ہیں، لہذا اس وقت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنا ہمت و مردانگی سے بعید ہے۔ بالڈوین کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ بالڈوین کے مرنے کے بعد یروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری کو یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس کو امالری کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ اموری اس وقت نصرانیوں کے شہر اقلان کا حکمران تھا۔ یہ ایک انتہائی کمینہ صفت، چوری چھپے حملے کرنے والا، منتقم المزاج اور احسان فراموش انسان تھا، اور یروشلم کے تاج و تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں سے جنگوں کی طرح ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکمران ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے متحدہ لشکر نے حمص کے نواح میں پڑاؤ بھی کیا تھا، لیکن سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پسپائی پر مجبور ہونا پڑا تھا، اسے وہ فراموش نہ کر سکی۔ قسطنطنیہ کا مینول تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا۔ اس نے خود تو ملوث ہونے کی کوشش نہ کی، بلکہ مارم کے نصرانیوں اور صلیبیوں کو بھرپور مدد دی۔ یورپ سے اس نے رضاکار بھیجے، مالی طور پر بھی ان کی خوب مدد کی، اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے خلاف سر اٹھائیں، اگر وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر گئی تو پھر قسطنطنیہ، فرانس اور انطاکیہ کے علاوہ یروشلم کے عساکر متحدہ ہو کر مسلمانوں پر ایک ایسی ضرب لگائیں گے کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ مارن کے حکمرانوں کو جب فرانس کی طرف سے رضاکاروں کے علاوہ خوب مالی مدد ملی، تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھا جو اس نے مسلمانوں سے کر رکھے تھے۔ ایک جرت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی مصروفیات اس قدر تھیں کہ ایک مہم کو سر کر لیتا تو دوسری اٹھ کھڑی ہوتی، ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کئی بار سلطان مارم کے صلیبیوں کو نیچا دکھا چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر صلح کرنے پر آمادہ ہو جاتی، لیکن اس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ یورپ سے رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی، لہذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے کوچ کرتا ہوا سلطان جب مارم کی طرف بڑھا تو مارم کے قریب صلیبی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی تعصب کے بے علاج مرض، ابلیسی تحریف اور ظلم کی بہتات و جبر کی ارزانیوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا۔ جو ہی سلطان کا لشکر ان کے قریب پہنچا، وہ ان پر حملہ آور ہو گئی۔ مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان اپنے لشکر کی ترتیب درست کر چکا تھا، اس لیے کہ اس کے وقائع نگار، اس کے مخبر اور نقیب بڑی تیزی سے، بڑی دیانتداری، بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مارن کے لشکر کی پوری نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہا، دائیں طرف شیر کوہ اور بائیں طرف مجددین تھا۔ حملے کے جواب میں سلطان پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا، اور وہ صلیبیوں پر ریگستانوں میں منڈلاتی تلسماتی سنسانیوں اور جبر کے تیز جھکڑوں تک کو ساکن کر دینے والی کڑے وقت اور آندھیوں اور ہواؤں کے دوش پر فضاؤں کی خونی بارش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ شیر کوہ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ لشکر کے بائیں حصے کو لے کر دشمن پر زندگی کے حصار کو توڑ کر ویرانیاں پھیلاتے بگولوں، کالی راتوں کے پروازوں پر دستک دیتی دہاڑتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ بائیں جانب سے مجددین بھی سلطان اور شیر کوہ کی طرح ہی اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ بھی دشمن پر شور قیامت کی گونج کھڑی کرتے برق کے نادیدہ لمحوں اور خواہشوں کے موزور سمندروں تک کو بھی تشنگی میں سمٹ دینے والے انجانے سرکش جذبوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان نور الدین، شیر کوہ اور مجددین کے علاوہ شمس الدین خطلق، نجم الدین، فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسامہ بن مرشد سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شیزر شہر کا رہنے والا تھا اور وہاں کے حکمران خاندان بنو منقد سے تعلق رکھتا تھا اور پہلی صلیبی جنگوں کے سورماؤں میں سے ایک تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک خود نوش داستان بھی ہے جو 1884 میں چھپ چکی ہے اور اس کتاب کا نام اعتبار ہے۔ مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر مارم کے اندر محصور ہو گئے، لیکن اس بار لگتا تھا سلطان انہیں سبق سکھائے بغیر نہ جانا چاہتا تھا، لہذا سلطان نے مارم کا محاصرہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے اس نے کئی حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا شیرکوہ کو، تیسرا مجددین، چوتھا شمس الدین، پانچواں خطاب کو، چھٹا فخر الدین مسعود کو، ساتواں اسامہ بن مرشد اور آٹھواں نجم الدین کی کمانداریوں میں دیتے ہوئے سلطان نے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کے ذریعے مارم شہر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا۔ اس طرح مارم کے چاروں طرف سے مختلف سپہ سالانوں کی کمانداری میں سلطان نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی مارم کی فصیل پر چاروں طرف سے ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا، تابڑ توڑ حملے شروع ہو چکے تھے۔ مارم اور صلیبیوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گی، ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے فصیل کے ایک حصے کا بھرپور دفاع کیا تو مسلمانوں کے لشکری جو فصیل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کسی ایسے حصے سے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں صلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان میں کمزوری کے آثار ہوں گے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بڑی اضطراب انگیز تھی، لہذا انہوں نے صلاح مشورے کرنے کے بعد سلطان کے پاس صلح کا پیغام بھیجوایا۔ صلح کا پیغام آنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو سمیٹ دیا اور ایک طرف پڑاؤ کر لیا۔ پھر صلح کی گفت و شنید ہوئی، مارم کے صلیبیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور 50,000 دینار سرخ تاوان جنگ دینے قبول کر لیے۔ اس طرح مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے اور ان سے تاوان جنگ وصول کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ٹریپولی کا نصرانی حکمران کاؤنٹ ریمنڈ ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چوبیدار نے ایک شخص کو اس کے سامنے پیش کیا۔ اس شخص نے جھک کر ریمنڈ کو تعظیم دی، اس کمرے میں بیٹھے اس کے عمائدین پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر وہ ریمنڈ کی طرف دیکھنے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ریمنڈ نے ہی اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے حواریوں کے متعلق پوری آگاہی رکھتے ہیں، تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تم سے کچھ اطلاعات حاصل کرنا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کئی برس سے نصرانی دنیا کو مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، جو ہی اپنی عسکری تیاریوں کی تکمیل کر لوں گا میں خم ٹھونک کر نور الدین کے سامنے آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اسے ضلع تعمیر شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں تم سے یہ اطلاعات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی دنیا کے خلاف نور الدین زنگی کی ان لگاتار فتوحات کا کیا راز ہے، اس کی سلطنت کے لوگ اسے کیوں بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے جنگوں میں اپنے مرکزی شہر سے باہر گزارا ہے، پھر کیوں اس کے خلاف نصرانی دنیا کی طرح بغاوتیں نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریمنڈ جب خاموش ہوا تو آنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ ریمنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کاؤنٹ اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ کہوں کہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسے میں دروغ گوئی کی بنیاد بنا کر بیان کروں یا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے حقیقت اور سچ پر رہتے ہوئے کہوں۔ ریمنڈ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے سلطان میں جو اچھی بات ہے اسے بھی بیان کرو اور اس میں جو خامیاں ہیں اسے بھی کہو۔ اگر تم اس کی اچھی بات کرو گے تو میں ناراض نہیں ہوں گا، فکر مند نہ ہو، بس جھوٹ مت بولنا، دروغ گوئی سے کام مت لینا، سچ کہو، میں تمہارے منہ سے سچ ہی سننا پسند کروں گا۔ اس پر وہ شخص ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عظیم بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی کامیابی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ اس کا عدل و انصاف ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی رعایا میں بڑا مقبول ہے، لوگ اسے ملک العادل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ انصاف کرتے وقت وہ کسی قسم کی رعایت اور جانبداری کی گنجائش نہیں رہنے دیتا۔ اس کا وسیع نظام عدل اتنا ہماگیر اور مؤثر اور بہترین ہے کہ ظالم خواہ وہ کتنی ہی اونچی حیثیت کا ہو اور مالک کیوں نہ ہو، وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے انصاف کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنا رکھا ہے جس کا نام دارالکشف ہے۔ اس دارالکشف کے تحت مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں بھی ہیں۔ اس دارالکشف میں مسلمانوں کا سلطان ہفتے میں دو بار اجلاس کرتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت بھی خود ہی کرتا ہے اور خود ہی فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اس کے فیصلے ایسے عادلانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں کہ ان فیصلوں کے کسی بھی پہلو پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے اس دارالکشف میں کچھ مقدمات برائے ڈاک بھی دیے جاتے ہیں اور کچھ ماتحت عدالتوں کے فیصلے بھی اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کے ملک میں چپے چپے میں چھوٹی عدالتوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ان کے سربراہ اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہیں اور انتہائی پرہیزگار قاضی ہوتے ہیں جن کا تقرر مسلمانوں کا سلطان خود کرتا ہے۔ مسلمانوں کا سلطان عدل اور انصاف کے معاملے میں اگر کسی قاضی میں کمی اور کوتاہی پاتا ہے تو اسے اپنے سامنے طلب کرتا ہے اور نہایت سختی سے محاسبہ کرتا ہے۔ سلطان سفر میں ہو یا قصر میں، اس دارالکشف کے اجلاس پابندی سے کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں سلطان کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی رعایت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی قانونی عدل سے اس نے اپنی ذات کو بھی مستثنی نہیں رکھا۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس میں اس کی حیثیت مقدمے کے ایک فریق کی سی ہوتی ہے تو وہ ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی قسم کے امتیازی سلوک کی قطعاً نا امید رکھتا ہے اور نہ ہی اجازت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان کے دارالکشف کے دروازے پر کوئی دربان کوئی چوبیدار نہیں ہوتا، ہر شخص بلا روک ٹوک انصاف کے حصول کے لیے ان تک پہنچ سکتا ہے، اپنی فریاد براہ راست اس تک پیش کر کے انصاف کا طالب ہو سکتا ہے۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی ہمارے خلاف کامیابی کی یہ پہلی وجہ ہے کہ وہ انصاف پسند ہے، اس کی دوسری وجہ اس کی شجاعت اور مردانگی ہے۔ مسلمانوں کا سلطان اپنے دور کے انتہائی جرأت مند اور دلیر انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بے مثال شجاعت، ہمت اور جرأت کا یہ عالم ہے کہ ہر میدان رزم میں وہ اگلی صفوں میں ہوتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے عزم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سلطان کی کامیابی کی تیسری وجہ اس کی شرافت ہے۔ وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے۔ وہ ابھی اپنے لشکریوں کو وحشیانہ قتل لوٹ مار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دشمن کو تکلیف اور غم کے عالم میں دیکھتا ہے تو اپنا حملہ ملتوی کر دیتا ہے۔ ابھی چند ہی دن کی بات ہے کہ یروشلم کا بادشاہ بالڈوین مر گیا تو مسلمانوں کے سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ فلسطین پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس شریف النفس سلطان نے جواب دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے حقیقی غم پر رحم کھانا چاہیے، ان کے نزدیک وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، لہذا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ جس وقت سوگ منا رہے ہوں ہم ان پر حملہ آور ہوں۔ وہ شخص کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی کامیابیوں کی ایک وجہ اس کی قناعت بھی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے خرچ کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لے، بلکہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں اسے جو حصہ ملتا ہے اس پر گزر بسر کرتا ہے۔ وہ مال غنیمت کے حصے سے ہی اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اس کی ذاتی جائیدادیں ہمس شہر میں صرف 3 دکانیں ہیں جو اس نے کچھ دکانداروں کو کرائے پر دے رکھی ہیں، اور اسی آمدنی سے گزر بسر کرتا ہے، اور وہ یہ رقم اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اور وہ نیک خاتون اس قلیل رقم میں بھی بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ زندگی میں سلطان نے ایک ہی شادی کی ہے، اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک دفعہ اس سے شکایت کی کہ اب جو کچھ مجھے گھر کے خرچے کے لیے دیتے ہیں اس سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، اس لیے میرے خرچے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اے بادشاہ، جانتے ہو اپنی بیوی کے اس مطالبے پر مسلمانوں کے سلطان نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا، میرے پاس حمص کی 3 دکانوں کی آمدنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تم کو اسی آمدنی پر گزر اوقات کرنی ہوگی، خدا کی قسم میں تمہاری خاطر اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے نہیں بھروں گا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے قبضے میں بڑے بڑے ملک اور ان کے خزانے ہیں تو یہ سمجھو یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے، میں تو صرف اس کا خزانچی ہوں۔ مجھے ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ حکومت کے خزانوں کو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کروں۔ یہ تو دشمنوں کے خلاف جہاد اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ حمص کی تینوں دکانیں جو تمہیں معلوم ہیں، تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ خواہ انہیں فروخت کر ڈالو یا ان کا کرایہ وصول کرتی رہو۔ سنا ہے سلطان نور الدین زنگی کی بیوی بھی ایسی باخدا خاتون ہے کہ وہ سلطان کا جواب سن کر خاموش ہو گئی، اور پھر کبھی بھی اس نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے اس سلطان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی سادگی ہے۔ مسلمانوں کا سلطان ایک درویش صفت انسان ہے، تکلفات سے اجتناب کرتا ہے اور شاہانہ طرز زندگی اور دوسرے ہر قسم کے تکلفات سے کلی اجتناب کرتا ہے۔ خلوت اور جلوت ہر جگہ اس کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ اس نے ساری زندگی سونا ریشم اور ہیرے جواہرات استعمال نہیں کیے، اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے ایک حصہ تک نہیں لیا۔ اس کی خوراک بھی سادہ ہے، دسترخوانوں پر اکثر جو کی روٹیاں اور کبھی گیہوں کی خمیری، روٹیاں اور گوشت ہوتا ہے۔ اگر روٹی میسر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا سلطان ابلے ہوئے گوشت اور سرکے پر اکتفا کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لے کر بہترین کھانے کھائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنی رہائش کے لیے چند کمرے مخصوص کر رکھے ہیں جو ہر قسم کی آرائش اور تکلفات سے آ رہی ہیں۔ نہ ان میں قیمتی قالین ہیں، نہ سونے چاندی کے ظروف۔ انہیں دیکھ کر کسی کو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک عظیم الشان فرما روان کی رہائش گاہ ہے۔ عام بادشاہوں کے برخلاف مسلمانوں کے سلطان کو رنگ رلیوں سے نفرت ہے۔ میدان جنگ میں کوئی شخص ایک عام سپاہی میں اور اس میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ جو لباس معمولی سپاہی پہنا ہوتا ہے وہ سلطان کا بھی ہوتا ہے، اور جو ہتھیار ایک عام سپاہی استعمال کرتا ہے ویسے ہی ہتھیار مسلمانوں کا سلطان بھی استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا۔ اس کے بعد ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کی عسکری تربیت بھی اوروں سے مختلف اور عجیب ہے۔ اس کا جو لشکر ہے اس کے فرائض صرف جنگ اور لڑائی تک محدود نہیں، بلکہ ملک پر جب آفات سماوی نازل ہوتے ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہر ممکن مدد کرنا اس کے لشکریوں کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ اپنے لشکریوں کی بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور انہیں اپنے روزی کی طرف سے بالکل بے فکری ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی عسکری کام آ جائے یا کسی اور حادثے میں فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو لشکر میں لیا جائے، اور اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو یا وہ چھوٹی عمر کا ہو تو اس کے کسی قریبی عزیز کو اس کی جگہ لشکر میں دی جائے۔ جب کسی لشکری کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکاری کاغذات میں اس کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کے لیے سلطان کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم رکھنے کی علامات قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لشکر کا جھنڈا عباسی خلافہ کی طرح سیاہ ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان کی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے جنگ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اے بادشاہ، ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں تبل بجتے ہیں اور نقارے بجائے جاتے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کا یہ طریقہ کار نہیں۔ اس نے اپنے لشکر میں تبل اور جنگی باجوں کے بجانے کی ممانعت کر رکھی ہے، اور اپنے لشکر کو وہ اپنی قرون اولا کے مجاہدین کی طرح تکبیروں سے لڑاتا ہے۔ جب تک وہ تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا اس کے حکم کے مطابق اس کے لشکری حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے۔ اکثر لڑائیوں میں وہ اپنے لشکر کی قیادت خود کرتا ہے۔ جب کسی جگہ وہ خود نہ جا سکتا ہو تو لشکری کی کمانڈری کسی متقی اور آزمودہ کار سالار کو دیتا ہے، اور خود اسے رخصت کرتا ہے۔ رخصت کرنے سے پہلے وہ جنگی تدابیر اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کا اپنے لشکریوں کے ساتھ سلوک انتہا درجے کا مشفقانہ ہے، بلکہ وہ زخمی اور بیمار لشکریوں کی تیمارداری اور عیادت کے لیے خود جاتا ہے۔ اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہر سالار اور لشکری کو ایک خاص مدت کے لیے مناسب وقت کی رخصتی دے دی جائے تاکہ وہ کچھ دن اپنے اہلیان میں گزارے۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کی انہی اوصاف پر اس کے لشکری اس پر جان چھڑکتے ہیں، اور جنگ کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے دشمن کی صفوں کو رونتے ہوئے ان کے قلب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں سے آنے والا وہ نصرانی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ اس کے بعد ٹریپولی یعنی ترابیلس کے حکمران ریمن کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو ریمن نے اسے مخاطب کیا، یہاں تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ یا تمہیں کسی نے بلایا ہی؟ اس پر وہ بول اٹھا، اے بادشاہ، میں شیزر کا رہنے والا ہوں، یہاں میرے کچھ عزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے کارندوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ریمن نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم مستقل یہاں قیام کرو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، میرا قیام یہاں عارضی ہے، میں نے کہا تھا کہ میں شیزر کا رہنے والا ہوں، یہ شہر کو مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور رویہ اپنی نصرانی رعایا کے ساتھ بالکل برادرانہ اور دوستانہ ہے۔ وہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح نصرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں۔ اے بادشاہ، میں یہاں سے واپس شیزر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو ریمن نے اپنے ایک امیر کو اپنے پاس بلوایا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس شخص نے ہمیں بہترین معلومات فراہم کی ہیں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے انعام و اکرام سے نوازو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حرکت میں آیا اور اس شخص کو کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد ریمن نے اپنی عمرائے سلطنت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شیزر کے اس شخص نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت کی عادات کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں نور الدین کو شکست دے کر اسے وہ علاقے واپس لینے ہیں جو علاقے اس نے نصرانیوں سے چھینے ہیں۔ میں اس سلسلے میں دو قدم اٹھا رہا ہوں، ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ میرا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نور الدین سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں، لشکر کی تعداد بڑھا رہا ہوں اور لشکریوں کی تربیت بھی یورپ سے آنے والے بہترین صلیبی رضاکار کر رہے ہیں۔ اس تربیت کی تکمیل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے، اس کے بعد میں نور الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ ہم نور الدین کو پسپا ضرور کریں گے۔ یہ میرا پہلا لائحہ عمل ہے۔ میرا دوسرا پلان یہ ہے کہ میں آج ہی کچھ قاصد یروشلم کے نئے بادشاہ آموری یعنی بالوین چہرم کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر چند انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرے اور ان لڑکیوں کو جاسوسی اور مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی باقاعدہ تربیت دے اور انہیں مصر کی طرف روانہ کرے۔ میرے عزیزوں، اس وقت مسلمانوں میں تین قوتیں ہیں، ایک عباسی خلافت جو طاقت اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے کہ یہ خلافت نور الدین زنگی کے دم خم پر قائم ہے، دوسری بڑی اور نمایاں قوت سلطان نور الدین زنگی کی ہے، تیسری قوت مصر میں خلافہ کی ہے جن کے عباسیوں اور نور الدین زنگی سے خاصے اختلافات ہیں۔ جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں میں بالوین چہرم کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ان لڑکیوں کی ذمہ جہاں مصر میں جاسوسی کا کام کرنا ہے وہاں وہ مصری سالاروں اور عام عہدیداران سے تعلقات پیدا کریں، انہیں اپنے سانچوں میں ڈھالیں اور کوشش کریں کہ مصری خلافہ اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادی، دشمنی اور عداوت اور ایمان فروشی کی خلیج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلافہ اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھیں گی، ایک دوسرے پر شبہات کا اظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ معروف عمرہ کو ہم اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ ہماری طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ان کی مدد کریں گے، پھر انہیں نور الدین زنگی کے خلاف جنگ پر ابھاریں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا نور الدین ہمارے سامنے چند دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ریمن کے عمرہ نے اس کی ان دونوں تجویزوں سے اتفاق کیا، اس پر ریمن خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔